السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے ظالم لوگ غفلت میں نہ رہیں ان کی پکڑ ضرور کی جاوے گی اب اللہ تعالیٰ کا پیغام سنیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِ رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کچھ یہ ظالم لوگ کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو فوراً پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے بے خبر ہرگز نہ سمجھو دنیا میں چونکہ فوراً پکڑ نہیں ہوتی تو آدمی غافل ہو جاتا ہے ظلم کرتا ہے بے غافل ہو جاتا ہے اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی دو آدمی کو اللہ لمبی ڈھیل دیتا ہے سن لیجئے ایک ظالم کو اور ایک ماں باپ کے نافرمان کو ان دونوں کو لمبی ڈھیل ملتی ہے لمبی رسی پھر جب پکڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اچانک پکڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فوری پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے بے خبر ہرگز نہ سمجھو کیوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس دن تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے جس دن ہیبت سے ان کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جائیں گی اور وہ حساب کی جگہ کی طرف سر اٹھائے ہوئے دوڑے جا رہے ہوں گے اور آنکھوں کی ایسی ٹکٹکی بندے گی کہ آنکھ جھپکے گی بھی نہیں اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا مختصر تشریح ہے کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی کھلی کی کھلی ارے کیا ہو گیا میں تو بہت بڑا دادا تھا دنیا میں میرے اشاروں پر تو کیا چلتا تھا اور میری قلمیں میں قلم سے میرے فیصلے ہوتے تھے غلط فیصلہ کرنے والے بھی سن لیں ظلم کرنے والے بھی سن لیں ہاں اب میں کیا بتاؤں یہ جج جو ہوتے ہیں نا جج یہ جب کسی کی موت کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کی ترتیب یہ ہے کہ موت کا فیصلہ جب کسی کو لکھا تو لکھتے ہی وہ نپ توڑ دیتے ہیں وہ قلم توڑ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا کہ فیصلہ کیا لیکن فیصلہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ حشر کے میدان میں پتہ چلے گا آپ نے نپ تو توڑ دی آپ نے قلم بھی توڑ دیا جتنے بھی جج ہیں وہ ان کی ترتیب یہ ہے یہ شروع سے ترتیب چلی آ رہی ہے حدیث میں تو یہ ترتیب نہیں ہے لیکن یہ کہ برطانوی ترتیب چلی آ رہی ہے کہ جو بھی جج فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ کرتے ہی نپ توڑ دے گا اور فیصلہ کرتے ہی قلم توڑ دے گا وہ قلم بولے دیکھنی ہی نہیں ہے کہ کسی کی زندگی کا اینڈ ہوا یا قلم کا بھی اینڈ یا کسی وقت سمجھاؤں گا کہ کیوں یہ لوگ قلم توڑتے ہیں اسی طریقے سے مجرم کو جو پھانسی دی جاتی ہے وہ صبح سویرے دی جاتی ہے سورج نکلنے سے پہلے اس میں پوائنٹیں ہیں کیوں میں تو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حشر کے میدان میں ظالم بچے گا نہیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی او ہو کیا دل بھی جائے پھٹا کے پھٹا بدحواس ارے کیا کروں کہاں جاؤں کچھ سوجے گا نہیں اس لیے کسی پر ظلم نہ کیجئے اللہ کے احکامات کو پورا کیجئے ظالم کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار اے اللہ یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما اس دعا میں یہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما مرنے کے بعد بھی اللہ جنت کا فیصلہ فرما آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ